közösségi médiában feszült egymásnak Nagy Ervin és Rákai Filip. A történet akkor kezdődött, amikor a producer nehezményezte, hogy a színész a pedagógusok mellett kiálló tüntetésen azt nyilatkozta, hasonló helyzetben Párizsban már égne a város. Rákai erre úgy reagált, hogy szerinte, ha a francia fővárosban élnénk, a rohamrendőrök már rommá verték volna a tüntetőket. Nagy Ervin ezt nem tudta szó nélkül hagyni. Rákai Filipnek címzett nyílt levelében a többi között arról írt, hogy bár a producernek pár nappal korábban lett volna lehetősége személyesen is megosztani a véleményét, nem élt ezzel. A színész úgy fogalmazott, úgy viselkedtél, mint az egyszeri csivava, aki a gazdi kezében veszettül csahol, ám mihelyt a flaszter valóságára kerül, ilyettében maga alá piszkít. Rákai ezt nem hagyta annyiban. Válaszul egy 11 pontból álló nyílt levelet fogalmazott Nagy Ervinnek. Ebben például azt írta, ha kérhetem, ne dumálj nekem szolidaritásról. Fogalmat sincs, milyen nemes ügyekért áldozok. Bizonyára hallatlan nemes ügyekért áldoz Rákai Filip. Szó szerint hallatlanokért, de akkor ez az ő dolga, nyilván úgy van, ahogy mondja. A neroligarha, aki az ország uraság, tudod, szektorok vezére, Orbán Viktor zászlós ura, bizonyára hát mi lehet nemesebb ügy, mint a magyarság ügye, a nemzet ügye, Európa megmentése, a nyugati civilizáció védelme, egyáltalán az erkölcs, a civilizáció örökségének a megőrzése, a nyilván elsőrendűen a soros szervezetektől, a bevándorlással szemben, az LMBT aktivizmustól, ami nyilvánvalóan az óvodás korú gyerekeinket fenyegeti. Hát mi lehet ennél nemesebb ügy? Hát ezeknek a nemes ügyeknek áldozza Rákai Filip az életét, az energiáját, az idejét. Hát nem csoda. Hát nem csoda, hogy föl van háborodva, amikor Nagy Ervin arról beszél, hogy hát Párizsban súlyosabb következményei lennének egy ilyen státusztörvénynek. Lehet, hogy lángolna a város. Hát ez felháborító. Hát nyilvánvaló, hogy a polgári öntudatnak az a foka, ami a franciáknál van, az egyáltalán nem kedves egy autoriter rezsimnek, amelyik egy passzív, kifárasztott, önmaga iránt felelősségre képtelen társadalom fölött uralkodik. Értelemszerű, hogy semmi szükség nincsen arra, hogy itt Nagy Ervin uszítsa vagy felbújtsa a magyarokat. Nem, minthogyha ennek bármi kockázata lenne. Nem, minthogyha lenne olyan varázsige, amit Nagy Ervin elmond, és attól a magyar társadalom hirtelen társadalommá válik fogyasztók tömegéből. Nyilvánvalóan nincs ilyen. De meg se próbálják. Fogják be a pofájukat. Tudod, egyáltalán csak ráolvasni a magyar társadalomra azt, hogy nem társadalom. Hogy nincs benne szolidaritás. Hogy képtelen arra, hogy felelősséget vállaljon, nem hogy a más bajba jutott csoportokért, hanem akár csak önmagáért is. Hogy itt senki sem azonos semmivel, csak a saját családjával, csak a saját vérségével. És senki nem felelős senkiért, ezért aztán bárkit le lehet szalámizni a társadalomról éppen. Akár azzal, hogy kiszolgáltatjuk és felúszítjuk a többséget ellene, akár azzal, hogy megemeljük a bérét, és azt mondjuk, hogy akkor takarodj vissza a sorba. Belemegyünk személyeskedésbe mindig, amikor ez az adok-kapok megy az interneten, mármint nem mi, hanem az aktuális résztvevő, és számomra egyébként az a része legszórakoztatóbb ebben a nyílt rendelésben, amikor egymás gyakorlatilag filmes tevékenységét szidják. Az Ervin ugye megszólja az aranybullát, Rákai pedig megszólja a Jimmy-t, és azt mondja, hogy Ervin tulajdonképpen hát egy kevéssé sikeres színész. Az rém kellemetlen az egyébként, nagyon. amikor a Rákai Filip azt mondja, hogy az aranybulla dokusorozat legrosszabb pillanatai is több értéket hordozzak, mint például az Ámbó Jimmy életéről készült fércmű, amelynek a címszerepét boldogan játszottad el. Második András vagy Ámbó Jimmy, neked nyilván egyre megy király. Én elképedtem azon, hogy bizonyos televíziós díjátadókon egy kategóriában, sőt egy fej mellett indult a Király című sorozat az aranybullával, és még valamilyen színvonalas dologgal. Szerintem szóba nem jöhet. Én aztán az Ámbó Jimmy-nek a kulturális hagyatékától majdnem lefordulok a székről, és nem csodálatomban, de az, ahogy ezt egy sorozatba ágyazták, és azt a tényleges otthoni drámát, prosztóságot, hirtelen haragúságot, kicsinyességet meg tudták jeleníteni, az viszont szerintem fantasztikus volt. Nehogy már azt úgy csináljunk, mintha itt a kritika az tényleg a Király című sorozatnak, vagy az Aranybulla című sorozatnak szólna. Ez anyázás. A hajad is milyen. Ez pontosan ennyi. Szó nincsen arról, hogy a Rákai Filipnek nem tetszett a Király című sorozat, és ő neki tényleg az a baja a Nagy Ervinnel, hogy a Nagy Ervin a Király című sorozatban játszott, pedig a Király című sorozat színvonaltalan. Hát szó nincs erről. Arról van szó, hogy mi fáj a másiknak. Bíráljuk, vagy hát leginkább köpjük le a másiknak az életművét. Vagy éppen mivel bármit, tudjuk elérvényteleníteni vagy, az igazát. Hát igen, az anyád egy rusnyabanya. Érted? Ezt is mondhatta volna. A lényeg, hogy tapossunk bele a másikba, ott, ahol fáj. Szó nincsen arról, hogy nem tetszett neki a Király című sorozat. Arról van szó, hogy én veled szemben itt és most megjelenítek egy undort. És az undort úgy fejezem ki, hogy a lehető legjobban fájjon neked, hogy a sav lehetőleg a lágy részeket marja szét. Ennyi a cél. Azt sem kizártam úgy, hogy a Rákai Filip egyáltalán nem is látta ezt a sorozatot. Olyan bejáratot. Melyiket, az Aranybullát? Az sincs kizárva, ugyanis a másik kellemetlen, amit hozzá akartam fűzni ahhoz, amit te mondtam, az is teljesen egyetértek, amikor ugye megpróbálja megvédeni. Tehát, hogyha valaki személyeskedik, akkor az a legjobb fegyver, ha nem adsz neki további terepet, nem muszáj rá reagálni, maradhatsz az eredeti témánál, ami a problémát okozza a pedagógus tüntetéseknél, vagy a pedagógus béremeléseknél, amikre nagyon várnak a pedagógusok, nem kell elkanyarodni a Jimmyig meg az Aranybulláig, és akkor még meg is próbálja magyarázni, hogy az Aranybullában én voltam a negyedik producer, és amúgy egyik producer sem vett részt a forgatásokon, mint hogyha a pénzem nem lenne elég ahhoz, hogy én meg beálljak. Fél pillanatra, mintha mentette volna magát. Igen, olyan volt, és az is számomra borzasztóan kellemetlen, hiszem lehetnek azért szerintem bármelyik producer, aki egy projektnél többen részt vett már, az tudja, hogy simán mindig benne van a rizikó, hogy megbukik. Mármint az, amibe befektetett. És ebben nincsen semmi gond. Azzal van a gond, ugye, hogy utána már vállalni kellene, hogy ez miből készült, hogyan készült, és miért állt be mögé. Szó nincsen arról, hogy itt a kétféle álláspontot képvisel. Itt az álláspontot az üléspont határozza meg. Ezek üléspontok, amik egymással szemben állnak. És az determinálja az álláspontokat. Szó nincsen arról, hogy ő nekik tényleg véleménykülönbségük van. Nem. Ez egy hitvita. Olyan, mintha Mária Szüzen fogantatásáról vitatkoznának. Az egyikük az igaz hitű, a másikuk az eretnek. A másik szemében, meg az egyikük az épeszű, a másik az meg a bolond. És itt ez nem egy racionális vita, hanem én szembeállítok a... Nyilván mindegyik a magáénak vindikálja azt a szerepet, ami ő hozzá közelebb áll, vagy ami védhetőbb, vagy ami azonosulhatóbb, vagy ami a nyerő szerep a kulturális térben. A különbség az, itt senki nem az alapján fogja megállapítani, hogy a Nagy Ervinnek van igaza, vagy a Rákai Filipnek van igaza, hogy milyen érveket hoz fel, vagy hogy mit is állít. Ugye, itt ugye a Nagy Ervin az azt állítja, hogy lángolna Párizs, hogyha a státusztörvény Franciaországban lett volna elfogadva. Erre a Rákai meg azt mondja, hogy igen, de akkor a rendőrök szanaszét vernének titeket, kapnátok a pofátokra. Mind a kettő igazat mond. Hát abban az országban kapnak a tüntetők a pofájukra, ahol vannak tüntetők. Ahol nincsenek tüntetők, nem mennek ki az utcára, ott a rendőrbácsi is, hát hogy is mondjam, dologtalan. Hát ahol az a tüntetés, hogy az a hang.hu-n aláírok valamit, és megadom az e-mail címemet, ott a rendőri intézkedés az lesz, hogy kapok egy e-mailt a rendőrségtől. Na igen, tehát ha nem tüntik kéznek, akkor nem kell rendőri beavatkozást, tudod, mert akkor rendes tüntetők, akik csendben, békében tüntetnek, és akkor nem kell közben. Jó, de az mondjuk pofátlan, amikor az illegálisan tüntikézőket kifejezés itt felmerül, mert hogy itt hát egy bizonyos körnek egyszer csak illegális lett tüntetni, nem tüntetnie, hanem sztrájkolnia. Igen, hogy ütközben volt itt egy módosítás ezzel kapcsolatban, azt, hogy elfelejti megemlíteni. Nyilván a rendőrök közbeavatkozása az csak egy része a mondandójának, mert mindig azzal kezdődik, hogy a lényeget körbeírjuk azzal, ahogyan kiforgatjuk a másik szavait. Például az, hogy szeretnétek, hogyha égne Budapest? Igen, gyújtogassunk, mint Afganisztánban? Meg ilyeneket mondott. Hát nyilván nem erre gondolt az Ervin, arra gondolt, hogy a magyar ember elég birka ahhoz, hogy addig tűrjön, amíg csak kell, és ez nem egy olyan dolog, amit Ervin talált ki, vagy Nagy Ervin, hanem egyszerűen egy olyan dolog, ami közszájon forog Magyarországon, hogy ilyen típusúak vagyunk. Itt akármit is mondhatna akármelyik oldal, teljesen mindegy, hogy ki mit mond. Ha a Nagy Ervin ellenkezőjét mondaná ennek, az országnak ugyanaz a fele ugyanúgy igazat adna neki, a Rákai Filip a tök ellenkezőjét mondaná ennek, a másik fele az országnak ugyanúgy igazat adna neki, mint ad így igazat neki. Valójában semmi jelentősége nincs, és most egy olyan közvitában, ahol semmi jelentősége nincs annak, hogy az egyik oldal mit mond, illetve a másik oldal mit mond, az tekinthető egy közvitának. Hát ez valójában egy anyázás. Valójában egy nyilvános anyázás, aminek az a funkciója, hogy a közvitát lezüllessze erre a nagyon lealacsonyító Leó vagy Ágica mosogat szintre. Erre a Rákai Filip azt üzeni Nagy Ervinnek, hogy az anyád. Nagy Ervin meg azt üzeni vissza, hogy te rohadék. És nagyjából ennyi a tudható vagy tudnivaló ezzel a vitával kapcsolatban, és senkinek nem kell meghallgatnia. Hát most itt vagy te, Ági. Te már azzal kifejezed, hogy kivel szimpatizálsz, hogy az egyiket Rákainak hívod, a másikat az Ervinnek. Jó, igen, az Ervin. Az erre azt válaszolta az Ervin, hogy? Amire a Rákai azt mondta, hogy... Filip, érted, Filip annyira komoly, professzionális szakértő, hogy őt komolyan kell velem, az Ervin meg csak egy kis színész. Na igen, tehát hogy már önmagában ez is meghatározza, hogy kivel szimpatizál. Hogyha még nincs is egy kultúrharcos vagy kurzus elkötelezettséget. Ezt hadd védjem meg, mert az egyik az, hogy én nem azt mondom, hogy a Nagy Ervinnel szimpatizálok, vagy a Rákai Filippel, hanem hogy a Nagy Ervinnek volt egy kormánykritikus megszólalása, amire őt megtámadták tulajdonképpen azzal, hogy élt a szólásszabadság jogával. Lehet, hogy azt durván tette, de nem ártott vele senkinek. A Rákai Filip következő megszólalása már arról szólt, hogy te csicska színész, fogd be a szád, meg egyébként is, és akkor a Nagy Ervin elkövette azt a hibát, hogy megy bele a személyeskedésbe az aranymercikkel, aminek már bulvárszaga van. Csivavázásra, meg a kálmánozásra. Semmi értelme nincsen, de ettől függetlenül tudod, mivel nem szimpatizálok? Nem az, hogy szimpatizálok, hanem mivel nem szimpatizálok azzal, hogyha valaki kinyilvánítja a véleményét bármivel kapcsolatban, és a következő egy ilyen torkorrugás, hogy figyelj, legyen csönd. A Rákai Filip nem pusztán Orbán Viktornak a zászlós ura, és az egyik országúr, és nagyhatalmú szektor felett diszponáló oligarha. Ő egyben egy csahos kutya, és amikor megtámadják a hatalmat, vagy megfenyegetik a hatalmat valamitől, amitől a hatalom esetleg visszaretten, vagy amivel kapcsolatban a csahos kutya úgy véli, hogy a hatalom esetleg visszarettenhet attól, akkor ő csahol. Csahol, és ezzel jelzi, hogy őrzi a házat. Ezzel jelzi, hogy a ház nem lett őrizetlenül hagyva. Hallom, föl akarod gyújtani a várost. Hát jelzem, hogy itt állok kiélesített fogaimmal, és szétharapom a torkot, ha közelebb jössz. Ennyi. Ez a közlés, és ebből valószínűleg a Nagy Ervin is ért, de alapvetően ez nem Nagy Ervinnek szól, hanem az ország elégedetlenebb részének szól, aki ebben a helyzetben a Nagy Ervinnel azonosul. Nem kell, mondom, nem kell kurzus elkötelezettség ahhoz, hogy valaki meg tudja határozni, hogy ebben a helyzetben kivel azonosul. Aki a hatalomhoz vonzódik, aki a hatalomhoz szeret igazodni, aki az országban nem a hazát, hanem az államot látja meg, az a Rákai Filippel fog azonosulni, mert a hatalomhoz tartozni ebben az országban hagyományosan egy nagy biztonságérzetet kölcsönöz. Aki viszont meg úgymond az autonómiáját tekinti értéknek, aki a hatalommal szemben érez bizonyos ellenérzéseket, hogy aki egyszerűen csak úgy áll hozzá, hogy itt kiknek a vitája zajlik? Egy nagyhatalmú oligarchának, meg egy csepürágó színésznek a vitája zajlik. Tudod, egy valakié, aki a minden, és valakié, aki a jóformán a semmi. Kell ehhez tudni azt, hogy most mi a jobboldali, meg mi a baloldali, mi a nemzeti oldal szemében, és mi a szabad, önmagát szabadnak tekintő, vagy nevező oldalnak a szemében. Kell ezt tudni egyáltalán? Nyilvánvalóan nem kell. Arról van szó, hogy a hatalomhoz itt mindig tartozik egy nagyjából 70%-nyi ország, és a hatalommal szemben meg általában változó attitűddel, változó meggyőződéssel föl tud sorakozni legfeljebb egy 30%-nyi ország. És ez akkor is így volt, amikor a szocik voltak hatalmon. Nagyjából hasonló volt a képlet. Egyszerűen a néplélek ilyen. És azt hiszem, hogy ezek a szerepek, ezek újra meg újra minden uralom alatt, a Kádár rendszerben is, előtte a Horthy rendszerben is, ezek a szerepek és ezek az arányok nagyjából leképződnek. Két megfigyelést mégiscsak tennék. Az egyik, és akkor itt be kell emelnem azt az anekdotát, amit már egyszer elmeséltem, amikor nem is tudom, Bill Burr megfigyeli, hogy Michelle Obama a nem tudom milyen nőegyletben mit magyaráz arról, hogy így és úgy össze kell fognunk, és akkor majd sikerül neki elég az vacsora asztalán a szemben lévő embernek megmondani, hogy mit akar, mert ő az Egyesült Államok elnöke. És itt, amikor az merül fel, és ez a párhuzam, hogy add el az egyik arany mercidet, és akkor abból majd, illetve a másik oldalon a Rákai Filip azt mondja, hogy fogalmat sincs, milyen ügyekért áldozok, hány családot tartok el. Ne váltsuk apró pénzre azt, ami egyébként tehetőség. Tehát ne egy arany mercinyivel járuljon hozzá a Rákai Filip, mert annál jóval nagyobb befolyással rendelkezik. Nehogy már 5 forintból ússzuk meg azt, hogy állj valamilyen ügy mellé. Azért ő, ha kinyitja a száját, akkor a környezetében 12 emberből 2 az, hogy mondja, elég befolyásos. A másik megfigyelésem pedig, hogy majdnem 5-ösre felmondta a kommunikációs házi feladatot. Csodálatos a mondat talán itt a harmadik megszólalásban, ami már itt a válasz válaszának a válasza. Ugye kiket kell utálnunk? Brüsszelt, USA-t, USA-Izrael tengelyt, migránsokat, Sorost és az LMBTQ-t. A következő. Azt mondja, sokkal nyomasztóbb és nehezebben kezelhető veszély ugyanis a maradék nemzetállamok lebontásának szándéka, a tagállami hatáskörökbe való durva külső beavatkozások, ping, Brüsszel megvolt, a globalista gazdasági és hatalmi hálózatok, bing, Izrael-USA megvolt, mindent átszövő kártékony működése, a tömeges ellenőrizhetetlen bevándorlással, ting, migráns megvolt, a társadalmak kulturális, gazdasági, vallási, demográfiai szövetét szétbomlasztó, nyílt társadalomnak, ting, Soros megvolt, becézgetes elmebaj terjedése, és még sorolhatnám, és valóban sorolhatnám, mert kihagyta a buzikat. És Filip 4-es! Ezt már ChatGPT-vel iratja, azért tudod? Valaki más végezte el ezt a feladatot. Hogy egyébként mennyire igaz ez, amit mindketten felvázoltatok, például a megafonosokra is, az mutatja, hogy a trombitás Kristóf is reagált erre, szeretném ezt felolvasni nektek. Mondjuk nem lehetne egy olyat, hogy ez a csávó nem kap többet szerepet állami finanszírozású produkcióban? Hát az nem igaz, hogy ezt nem lehet megtenni. Aztán tüntethet tovább a balos politikusaival. A piac eltartja, nem? Hát ha ők ekkora ellenlábasok, ne élvezzék a diktatúra pénzét. A Nagy Ervin bármilyen állami pénzes produkcióban is ott lehet, az onnantól fogva kizárólag a mi sarunk és a mi felelősségünk. Uh-huh. Mi? Hát igen, igen, a mi és a ti. A mi és a ti. Tudod, a kurzus érdek összetévesztése a nemzeti érdekkel. Mi az, hogy ti? Hát nem egy nemzet vagyunk? Hát mégsem egy nemzet vagyunk? És tudod, erre azt válaszolja Rákai Filip, hogy mi lennénk? Terekeszted ki magad. Igen. Terekeszted ki magad a nemzetből. Tudod, a nemzet és az állam, a haza és az adminisztráció módszeres összetévesztése össze egymásba mosása. Meg a benne élők összetévesztése az adminisztrációval. Rákai Filip úgy fogalmaz, amikor még a vitájuknak a kezdetén üzenetet küldött Nagy Ervinnek. Amikor a párizsi városfelgyújtásról ábrándozol, csak halkan jegyzem meg, hogy az ottani rohamrendőrök nem gázpré fröccsöt fújkálnak ám a levegőbe, hanem rommá verik az illegálisan tüntikézőket. de az nem tűntik el. Tehát pont az a lényeg, hogy rommá verik, az nem tűntik el. Tehát ezt kéne eldönteni, hogy van ez a lesajnáló duma, hogy tűntik el, meg van ez a Párizsban rommá verik a pofádat, tudod? De akkor most akkor ezt el kéne dönteni. Itthon tűntik el, nem verik pofán. Párizsban meg rendes demonstráció, sőt városfelgyújtás, pofán verik, de tudod, tüntikézőket. Azokat, akiket Párizsban pofán vernek, azokat is le kell sajnálni. Azok is csak tüntikézők, mert Rákai Filip meg a törzse most itt épp hatalmon van. Azért most bárki is, bárhol, bárkivel szemben fölemeli a szavát, az tüntikéző, tudod? Na, folytatva, ha mégis mindenképpen odavágysz, nem tartóztatunk. Mi, én és a miniszterelnök uram. Schilling, te is mehetsz, Robi. Igen. Schilling és én Sáros a miniszterelnök uram, és négen. Schilling és Sárosdi nevű kollégáid is gigantikus karriert futottak be arrafelé, árufeltöltők egy helyi kisboltban. Ezt honnan tudja? Sok szerencsét. De tudod, és ha azok, annyira ez ettől Rákai Filipnek igaza lesz, ettől Magyarország egy élhetőbb hely lesz, ettől, hogyha Schilling meg a Sárosdi Párizsban árufeltöltők egy kisboltban, akkor Kelet-Magyarország nem szakad le, akkor az egészségügyi szektor meg az oktatási szektor az mégiscsak rendben van, akkor Magyarország mégsem öregszik el, akkor Magyarország mégsem a népek síralomházában várja a nemzet halált, akkor van remény, akkor van 21. század, akkor van jövő, akkor Magyarországnak mégiscsak van jövője az európai népek közösségében, akkor Magyarországnak mégsem kell a türk tanácshoz csatlakozni. Hogy ez milyen érv, tudod, hogyha mondjuk Nagy Ervin, meg Nagy Ervinnek a törzse annyira alkalmatlan, tehetségtelen, nyomorult, szerencsétlen, hogy csak Magyarországon él meg a színészkedésből. És Párizsban már nem jók másra, mint árut feltölteni. Akkor ebből aztán az következik, hogy Orbán Viktor jól vezeti az országot, hogy Rákai Filip jogosan megértemelten birtokolja azt a két aranymercit, amilyen van. Ha akkor ég a ház, de kint hideg van, akkor maradjunk benn, mert kint hideg van. Ez mindent igazol. És hogyha úgy van. Egyébként én sem gondolok sokkal több jót Rákai Filipnél, sem a Sárosdi Lilláról, sem a Schilling Árpádról. De ettől, attól, ha az mondjuk úgy van, és tényleg nincsen Orbán Viktornak Magyarországon szemmel látható alternatívája, amiben azért, hát lássuk be, azért van igazság, hogy tényleg nehéz eldönteni, hogy kinek lehetne a kezébe adni a hatalmat, Márki-Zay Péter után, vagy itt Dobrev Klára árnyék kormányával megverve. De ha ez így is van, akkor talán minden rendben van Magyarországon. Pusztán attól, hogy Orbán Viktornak nincs alternatívája. Mert ez azt jelenti, hogy a jobboldali kurzus biztonságban van. De ebből aztán tényleg az következik, hogy Magyarország rendben van, hogy Magyarországgal minden oké. Így válaszolt Nagy Ervin. Nyilván felfoghatatlan számodra a szolidaritás abból a székből, ahol reggelente eldöntött, hogy melyik aranyszínű merciddel, mert ugye kettő is van, melyik aranyszínű merciddel induljál naponta milliókért tanácsot adni. Megértem, hogy keménykedned kell velem, hiszen a sajátjaid is kiröhögnek a hátad mögött, amiért késsel villával leszed a szőlőszemet, miközben játszod a kíméletlen megmondó fiút, és azt gondolod, hogy ettől tartozol az elithez. Megértem, hogy szíved szerint újra nyitnád nekünk recsket, vagy elküldenél minket Szibériába, amiért van gerincünk meg szívünk. Tapsikolsz, hogy száműztétek Magyarország legtehetségesebb színházi rendezőit, és nullára írtátok a magyar filmkultúrát, hogy végre legyen terep az olyan zseniális producereknek, mint te, aki Aranybulla címen összehozta az elmúlt 30 év legnagyobb buktáját. Értem én, hogy feszült vagy, hisz alkotni vágytál, de elbuktál. Megmérettél és könnyűnek találtattál. Hangsúlyozta továbbá, mármint Nagy Ervin, a tüntetők nem akarják, hogy lángoljon a főváros, csak azt szeretnék, hogy a kormány normálisan bánjon a tanárokkal és a jövő nemzedékével. A színész szerint Rákai Filipnek sem késő tennie ezért. Add el az egyik aranymercit, és az árát ajánlt fel mondjuk egy iskolának, amelyik beázik, fogalmazott Nagy Ervin. Na most azért én Nagy Ervintől is megkérdezném, hogy ha a Rákai Filipnek az Aranybulla című filmje olyan ócska, amit nem vonok kétségbe, ha az elmúlt 30 év valóban legnagyobb buktáját hozta össze Rákai Filip ezzel a produkcióval. Ha Rákai Filip valóban feszült, ahogyan Nagy Ervin írja, mert alkotni vágyott, de elbukott, megméretett, de könnyűnek találtatott, attól lesz Nagy Ervinnek ebben az ügyben igaza? A magyar társadalom szolidaritásának a teljes hiánya ettől érvényesebb lesz. Ebben a vitában ez egy érv. Így kéne érvelni, meg ez az egy érv, hogy újra nyitnád nekünk recsket, vagy elküldenél minket Szibériába, meg tudod, a másik oldal az meg az, gyakorlatilag jóformán ugyanilyenekkel érvel, ugyanilyenekkel, hogy elküldenél minket Malenki robotra, elküldenél minket Szibériába, erre jön a válasz, te meg belelőnél minket a Dunába, vagy beásnál az Orgoványi erdőbe minket nyakig. Ez egy, tudod, ez egy kultúrharcos anyázás, átüvöltözés az árkok fölött a szemközti lövészárokba. Ez egy közvita, ez egy köznyilvános vita egy közügyről. Ez tényleg ránk tartozik, ez tényleg a nyilvánosságra tartozik, hogy ők hogyan anyázzák egymást. Mert tényleg mondhatnánk akár azt is, hogy kicsi a pöcsöd. És az is nagyjából annyi közéleti relevanciával bírna, mint ezek az érvek. Ezek nem érvek, ezek anyázások. És hogy az értelmiség pontosan ugyanolyan alja módon tud köpködni egymásra a nyilvánosságban, amit aztán a féltársadalom az egyik oldalon és a másik fel a másik oldalon teljesen átél, és teljesen azonosul egyik, illetve másik oldallal, ezért tart itt a magyar politika. Ezért lehet soros kampányokkal, meg homofóbiás kampányokkal, meg migráns kampányokkal eluralni a teljes magyar közgondolkodást, mert ezen a színvonalon tartják a magyar politikát. Az a helyzet, hogy ebben a vonatkozásban bizony Rákai Filip és Nagy Ervin egyaránt a probléma része. Következő válasz érkezett Nagy Ervinnek Rákai Filiptől, még ebben a témában vagyunk. Ugye, ha kérhetem, ne dumálj nekem szolidaritásról, mert nem ismersz, így fogalmat sincs arról, milyen nemes ügyekért áldozok rendszeresen, hogy hány családot tartok el, és hány nehéz helyzetbe került ember támogatok évek óta. Van egy rettenetes sejtésem. Az a rettenetes sejtésem, hogy ez, hogy én hány családot tartok el, ez valójában a mi adónkból finanszírozott megélhetésekre vonatkozik. Nem, ez az én hány embert tartok el, az azt jelenti, hogy én egy góré vagyok egy állami cégnél, és annál az állami cégnél, vagy annál a közpénzeket eltapsoló magáncégnél, akárhogy is. Igen, vagy alapítványnál, de minden esetre a nekem kiutalt hűbérből tovább utalok ki hűbért olyanoknak, akik meg én hozzám hűségesek. Családokat tart el, illetve nehéz helyzetbe került embereket támogat. Most ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy kertészként foglalkoztatja, vagy pedig valamilyen egyéb... Igen, csak tudod, nekem az a rettenetes sejtésem, hogy mi vagyunk azok, akik azt a családokat eltartjuk, tudod, a mi adónkból, és ő tudod, úgy hivatkozza ezt meg, hogy hát ezeket ő tartja el, hiszen hát ő vette föl, hogyha úgy döntött volna, valaki mást vett volna föl a helyére, és akkor azt tartaná vagy egy el. Harmadik aranymerci, tehát amit a Nagy Ervin számon kér, már megvalósult, nem vettem meg a harmadik aranymercit, és valakiken megesik a szívem. Csak tudod, nem egy Mercedes árának a szintjén képes beavatkozni a dolgok menetébe, én ezt kérem inkább tévedtek, számon. Tévedtek, fiúk, mindegy, hogy mit mondtok, tudjatok róla, hogy tévedtek, ahogy Ervin is téved, a magyar filmkultúra néhány tucat alkotást kivéve a rendszerváltás óta mizerábilis állapotban van. Igen, és hát ezt nem mi tettük tönkre, ezt nagyon fontos hozzátenni. Ez a világ 1948 óta egy jól körberajzolható balos értelmiségi kör kezében volt, és generációkon keresztül belterjes homokozóként működött 1990 után is. Egyébként hozzátenném, ebben sok igazság van. Hallgatóink és a nézőink kedvéért, hogy amúgy nincsenek benne és jelzők, csak ebben, hiszen ettől intellektuálisabb vagy. Ebben sok igazság van, csak Rákai Filip arról felejtkezik meg, hogy nincs az a mizerábilis állapot, amin ne lehetne tovább rontani, hogyha a képességek helyébe a hűség lép, hogyha a lojalitást jutalmazza egy rendszer szemben az alkalmassággal, és már pedig ez egy ilyen rendszer, és úgy látjuk, hogy még vezet lefelé ösvény, Filip. Annyira jó, hogy a kis Jean Valjean importálta nekünk a magyar nyelvbe a nyomorultságot. Nem, biztos vagyok benne amúgy, hogy követi a gizdaszavak Instagram oldalt, és akkor néha így beimportál. Tudjátok, hogy azért az mégiscsak olvasott. Lehet, hogy a saját maga által producelt, mondjuk negyedik vagy ötödikként támogatott filmforgatásán nem jelent meg, és nem tudja, mi történt ott pontosan, de ezeket a szavakat ismeri, és használja őket. Így magyarázkodik Rákai Filip Nagy Ervinnek küldött levelében az aranybulla miatt. Bár az aranybulla egyik producere vagyok csupán a négyből, aki nem vett részt az alkotás folyamatában, ellentétben több száz kiváló filmes kollégával, de olyan kiválók a kollégák, és olyan kiváló a film, miért kell letagadni, hogy részt vett benne vajon? Ezzel együtt óvatosságra intenélek, mielőtt magadra öltenéd a tévedhetetlen ítész szerepét. Ugyanis az Aranybulla dokusorozat legrosszabb pillanatai is több értéket hordoznak, mint például az Ambo Jimmy életéről készült fércmű, amelynek a címszerepét boldogan játszottad el. Második András vagy Zambó Jimmy, neked nyilván egyre megy. Király, király. De akár üzenhette volna azt is, hogy te bunkó. Ez nagyjából ennyi. De azt is te bunkó, te gyökértelen, te akinek a király az tulajdonképpen egy énekes pojácát, vagy akár egy Árpádházi uralkodót is jelenthet, hiszen ti nektek ennyi a történelem. Ti nektek ennyi egy a történelem. Egy Elvis imitátornak nevezi tulajdonképpen. Igen. Igen. Az aranymercik többszöri emlegetése, írja Rákai, valami elfojtott vágyálom be nem teljesülése nálad, na itt érünk a legmélyebbre, netán a tanácsköztársaság máig felfelbudjanó komcsi hagyománya? Ha az előbbi, azon könnyen segíthetünk. Viszlek egy kört valamelyikkel. Valamelyik mercivel, tudod, elviszi egy kört. Viszlek egy kört, tudod, a fölényeskedés, de tudod, nem arra fölényeskedik, amit ő a piacon megkeresett, hanem arra, amit a hűségéért, meg azért, hogy olyan nagyon pontosan és jól tudott számolni annak idején a Kossuth Lajos téren. Azért kapott hűbérbe, tudod, amit mi befizettünk. Mi állampolgár... neked kisebb érték, mint a kapitalizmus? Nem, nyilván a legfőbb képesség ebben az országban tudni elszámolni 2 millióig. Ez Rákai Filipnek 2002-ben fölényesen sikerült. És hát ebből aztán aranymercik következnek. Nyilvánvalóan ez megtörtént Rákai Filippel a vadkeleti álom. Tényleg, neki tényleg kijött a lépés. Ő neki sikerült. Befizettük adóba, és ő neki, meg a legfőbb hűbér úr, a lojalitásáért kiutalta hűbérbe. És tudod, ebből aranymerciket vett, majd a Nagy Ervinnek, aki befizette a pénzt adóba, így megüzeni, hogy viszlek egy kört. Viszlek egy kört. De az ha egyébként kell. Kiutalná, ha csak kiutalnák, azt mondanák, hogy bárki, akár Rákai Filip, itt van neked 300 millió forint erre az évre, költsd el. De azért ez nem volna így egyenes, úgyhogy inkább elköltünk egy filmre 3-4-5 milliárd forintot, és abból majd vedd ki a te részedet. Tehát, hogy mindig van egy teljesítmény, egy produktum, valamit letesznek az asztalra, és az 10-szer annyiba kerül, mint maga a hűbér. Én látok valami párhuzamot amúgy, amikor emlegeti ezt, hogy Sárosdi és Schilling csak árufeltöltők külföldön, meg az aranymercik között, hogy Isten igazából, hogyha megnézzük az elmúlt évtizedeket, és hogy mondjuk hányan vándoroltak ki, hány magyar ember szájából hangzott el az, hogy jó, hát akkor elhúzok külföldre, vagy jó, akkor húzzál-e külföldre. És mindig mindannyiukról azt gondoljuk, hogy épp hogy mosogat valahol. Igen, vagy árufeltöltő, és közben így könnyű. Nagyon sok társaságban ezt is hallom, hogy nem, figyelj, most azért, hogy ott két diplomával mosogassál, ne hülyéskedj már. Tehát miért, nem értem egészen pontosan a logikát, de most kezdem megérteni így, hogy ennyit emlegettük mi is az aranymercedeseket, hogy... tényleg elcselélnéd az anyagi biztonságot. Vagy lehet, hogy az, hogyha kimész mosogatni, egy minimum életvitelt meg tudsz engedni magadnak, de közben nyugodt az életed, lehet, hogy azokkal a nézetekkel jobban egyetértesz, mint az ország, amiben élsz. Igen, nem tudsz annyira tájékozódni, hogy síkideg legyél. Igen, és akkor vagy nem tudsz annyira tájékozódni, ott nem tudod pontosan, hogy mik történnek a háttérben, és lehet, hogy Rákai Filipnek pont ez a mérce a boldog élethez, a Mercedes, ez a fajta biztonság, és ezért bármit megtesz, ezért aztán nagyon lenézi azt, aki elcseréli az anyagi javakat egy árufeltöltésre. A mosogatás az nem önmagát jelenti. A mosogatás az egy szimbólum. Szimbolikus. Amikor azt mondjuk, hogy mosogat, odakint mosogat, nem feltétlenül azt jelenti, hogy mosogat. Most lehet, hogy kapott egy... hogy ő tudja, hogy mosogat. Lehet, hogy kapott egy normális állást. Én mit tudom én, vagy árufeltöltő. Amikor azt mondod, hogy árufeltöltő valahol Párizsban, egy kisboltban, ez nem önmagát jelenti, hogy ténylegesen árufeltöltő, hanem azt jelenti, hogy ő ott egy fehér migráns. És ez viszont igaz. Akármit is dolgozik. Lehet, hogy nem mosogat. Lehet, hogy nem árufeltöltő. De ő ott nem otthon van. Az nem a hazája. Ő ott idegen. És ebben a vonatkozásban Rákai Filip mondása több önmagánál. Ez nem csak azt fejezi ki, hogy az egy csóró senki, meg az arany mercimekből kikönyökölök, hanem ez azt is jelenti, hogy elfoglaltuk az országot, ez az ország a miénk, nektek meg fel is út, le is út. Mehettek, amerre akartok. És én emlékszem, amikor még a Gyurcsány mondta annak idején ezt, hogy el lehet menni. Uh-huh. Micsoda felháborodás volt a jobb oldalon. És akkor most ugyanezzel vág vissza a jobb oldal. Most ez olyan menő mondás lett. Milyen nemzeti mondás lett. Olyan sajátos definíciója a magyarságnak, meg a nemzeti identitásnak, hogy aranymercim van, és szektoraim vannak, és én veszem fel a GDP-t, és enyém az ország, és én döntök életekről, családokat tartok el az általad befizetett adóból, míg te meg árufeltöltő vagy valami kisboltban, Párizsban, tudod? Ez már magyarság definíció. Az a magyarság definíció az az, hogy aki eléggé magyar, annak aranymercie van, mert a magyarság honorálja a magyarságot, míg aki meg nem eléggé magyar, az töltheti fel az árut Párizsban egy kisboltban. És tudod, ezáltal is igazolódik a magyarság. Itt magyarnak lenni nem csak helyes, magyarnak lenni érdemes. Hirtelen a megalkuvás kiszolgálás az egy erényé próbál válni. Nem, meg hát soha nem járt együtt az erkölcs ennyire a vagyonnal. Hogy az erkölcsös és a helyes döntés az aranymercit okoz. A helytelen, a magyartalan, a nemzetietlen döntés az pedig árufeltöltést okoz. Tehát itt valójában csak azt kell megnézni, hogy milyen karórád van, és abból már következtetni lehet a magyarságot fokára. És akkor itt van velünk Trombitás Kristóf, aki hát nem lenne Trombitás Kristóf, hogyha nem szállt volna be ebbe a nemes versengésbe a maga véleményével, így fogalmaz. Mondjuk nem lehetne egy olyat, hogy ez a csávú nem kap többet szerepet állami finanszírozású produkciókban? De miért a nagy magyar nyilvánosságba kiáltja ezt bele? Miért nem a Hűbér uraival beszél? Miért nem megy el a gazdájához, és kéri meg a gazdáját, kedves gazdám, kicsit megnyalhatja a kezét, hát attól nyomatékosabb. Miért kap állami produkcióban lehetőséget? Nem leszóltak a pártból, hanem felszóltak a pártba. Trombitás Kristóf, nem értem, hogy miért a nyilvánosságot bombázza, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy csak az ő gazdája dönthet erről, senki más. Robi, ez nem egy kérés, hanem ez a feladat felmondása volt. A felelet felmondása. Tehát tulajdonképpen ő szerintem pontosan tudja, hogy ez valahova eljut, és valaki bólogatni fog, hogy igen, erről van szó. Tehát az nem igaz, jó, hogy ezt nem lehet Krizsó. Megtenni. Igen. Az nem lehet igaz, de... hogy ezt nem lehet megtenni, de Trombitás Kristóf, ezt meg lehet tenni, évek óta megtörténik, és ezek az emberek, akiket mondjuk lehet, hogy lehetetlen helyzetbe hozott az, hogy kinyilvánították a véleményüket, már lehet, hogy nincsenek itt, nem tudom. És az is lehet, hogy ők azok a generáció, akiknek ilyen szörnyű élményeken kell keresztül menniük, hogy nem ott, nincs otthon az országban, ahol él, mert ide húzza a szíve, itt született, ez a hazája, de majd az ő gyereke már nem fogja ezt érezni föltétlenül, vagy nem ilyen formában, és ő meghozza ezt az áldozatot. Úgyhogy meg lehet tenni, mert nagyon sokan tudnak róla nyilatkozni, és meg is teszik, és nem csak a Facebookon, meg az Instán, hanem egymás között, ha csak egy kicsit fülel a saját társaságában, saját buborékán kívül esetleg, akkor is hallja, hogy ott vannak, hogy volt egy hullám, emlékeztek rá, amikor mindenki Londonba ment, még a Brexit előtt, és utána a magyarok százai voltak úgy vele, hogy úristen, jön a Brexit, mit fogunk csinálni. Ez egy elég nagy magyar közösségnek volt a problémája. És mentek Amcsiba, de ugyanúgy mentek előtte, diszidált a 90-es évek előtt is. Ha volt 3 év munkaviszonyuk kint, akkor ott maradhattak. Igen. Tehát azért nyilván bonyolultabb ez annál, hogy 2 hétre kimegyek mosogatni, meg áru feltölteni. Senki nem. Szerintem a legtöbben nem vidáman teszik ezt. Hát ha ők ekkora ellenlábasok, fogalmaz Trombitás Kristóf, utalva Nagy Ervinre és társaira, ők, a mi és ők logikája. Ha ők ekkora ellenlábasok, ugye magyar a magyarnak, hát ez a nemzeti, amikor a mi és ők retorikája zajlik, hát mi lehetne nemzeti bennél, mint hogy ők, akik ugye nem a nemzet tagjai, hiszen csak Magyarországon élnek, hiszen csak magyarul beszélnek, hiszen csak ugyanabból a törzsgyökből nőttek, mint mi, Fogalmaz Trombitás Kristóf, ne élvezzék a diktatúra pénzét. Ha Nagy Ervin bármilyen állami pénzes produkcióban is ott lehet, az onnantól fogva kizárólag a mi sarunk és felelősségünk. Nagy Ervin nem Orbán Viktor pénzéből szerepel ezekben a produkciókban, hanem a magyarok pénzéből, a magyarok által befizetett pénzből. Ezt a pénzt, ezt nem csak a Fideszre szavazó magyarok fizették be, de Trombitás Kristóf, akinek történetesen mindkét szülője fideszes politikus. Milyen különös. Milyen különös ez a generációkon átívelő elitség, és ennek az elitségnek ez a fölényes tudata. Meg ez a fölényesség, amivel ő előadja, hogy akkor ne költsék a diktatúra, az általuk diktatúrának nevezett rendszernek a pénzét. Ez nem Orbán Viktor pénze. Hiába csinál úgy Trombitás Kristóf, mint hogyha értjük, hogy a gyakorlatban Orbán Viktori. Éppen ez a probléma. Nem kéne úgy kezelni, mint hogyha Orbán Viktornak, mert itt a legtermészetesebb módon van fölmondva a polgári normáknak minden egyes eleme, és van kezelve az egész kérdés úgy, mint tényleg feudum, mint valami, ami Orbán Viktoré, hiszen Orbán Viktoré maga az ország is, ez mind az Orbán Viktornak a pénze, hát az Orbán Viktor miért finanszírozza ennek a mocskos ellenzéknek, meg ennek a mocskos ellenzéki közvéleménynek, amelyik Párizs módjára akarja földgyújtani Budapestet, jól láthatóan, a nemzetellenes tevékenységét, meg a színjátékát és mi egyebet. És tudod, úgy kéri számon, minthogyha az a pénz, az hát tulajdonképpen az ő pénzük lenne, a nekik kijáró abba pénz lenne. Ahogyan annak idején a Kádárék meg a Rákosiék kezelték. Hát az ország az övék, ennek megfelelően ez hozzájuk tartozik. Azt csinálnak vele, amit akarnak. Úgy osztják el hűség mentén, vagy egyáltalán az ő politikájuknak megfelelő vélemények mentén, ahogyan az nekik tetszik. Ahogy egy smiley miatt esetleg retorziót lehet érvényesíteni a dolgozó ellen, úgy, hogyha kritikus megfogalmazás születik a kormánnyal szemben, akkor Nagy Ervin innentől kezdve akármilyen állami pénzes produkcióban már nem lehet ott. Ez tényleg olyan, mintha azt mondaná, ez a mi terepünk, és egyébként ki is mondja, hogy ha ő bekerül egy ilyen produkcióba, az már az ő saruk. És eszembe jutott erről a Cannes-i fesztiválon nyertes magyar alkotás a rövidfilm kategóriában, ahol A 27, hogy ki tudja miért alakult ez így, én ennek nem jártam utána, nincsen pontos információm róla, de most a Nagy Ervin vonatkozásába felmerül bennem a kérdés, hogyha belemegyünk a személyeskedésbe, meg az egymásra a sárdobálásba, és ebből a vég konklúzió az, hogy ne adjunk neki pénzt a közpénzből, mert hát neki túl nagy a pofája, akkor tényleg az van, hogy egy x év múlva mondjuk a Nagy Ervin, aki hát egy sikertelen kis színész igazából, neki nem sok minden jött össze az életébe, de hogy csak egyet mondjak, amikor kijött a Kincsem, akkor abban az évben az volt a legdurvábban nézett magyar film, legyen bármilyen alkotás is, tarolt a mozikba azok után, hogy azt megelőzte egy olyan hosszú időszak, amikor a magyarok nem mentek be magyar filmre, és egyáltalán nem gondolom, hogy ehhez semmi köze nem volt Nagy Ervinnek a tehetségéhez, akkor mi lesz itt a vége, hogy külföldi zászlók alatt hozzák majd a kultúrát képviselő magyarok a díjakat, miközben mondjuk a sportolóinkat még azért toljuk, hiszen az számít. Mondjuk ott is tudunk nyilván ellenpéldákat mondani, de ők azért kevésbé mernek beleállni. Egy színész, egy író, a kultúrában résztvevő, híres magyar ember érzi azt a felelősséget, hogyha valamivel nem ért egyet, akkor most van itt az ideje, hosszú idő után, hogy kiálljon, hiszen neki is van egy olyan követő bázisa, aki egészen másképpen gondolkodik, vagy legalábbis eléri őket, ahogy Ákos is megteszi a saját módján, meg a Tóth Gabi is megteszi a saját módján. Amikor Trombitás Kristóf arról beszél, hogy hát majd eltartja őket a piac, hát nem kell itt az állami pénzből élni, hát akkor majd a piac. Tudod, csak ők itt Magyarországon a NER-hez tartozó oligarchia meghajlította a piaci viszonyokat. Ezek itt nem piaci viszonyok, hanem ez itt egy nagyon erős állami szerepvállalás, egy nagyon erős állami jelenléttel terhelt államkapitalizmus, amiben nem olyan a piac, ez nem egy szabad piac, ahol olyan nagyon könnyen, olyan nagyon, nagyon simán megélsz, mert a helyzet az, hogy itt Magyarországon az állami jelenlét, az állami szerep, az államnak a gravitációs tere gyakorlatilag a nemzet által megtermelt összterméknek rendkívül jelentős részéért felel. Itt ezt nem lehet így viszonyulni hozzá, hogy akkor majd eltartja őket a piac. Itt két erkölcsös magatartás van. Az egyik az az, hogy helyeselsz mindenre, amit a hatalom mond, mert a hatalom maga a haza, az maga a nemzet, az maga a magyarság, az maga a nép, az maga az ország, és egy is ugyanaz, és ezek között semmilyen körülmények között soha nem teszel különbséget. Ez maga a megafon. A másik lehetőség az meg az, hogy takarodjál ki az országból, és töltsél fel árut Párizsban. És akkor tudod, nem akkor a piacról, ott az ott a piac. Akkor ott kiderül, megméretik, hogy te a magyar nyelveddel, a magyar kultúráddal, a magyar szocializációddal, mindennel, amit itt szereztél, mihez kezdesz odakint. Csak emlékszem, amikor tényleg a Gyurcsány magyarázta ugyanezt, akkor ment a siránkozás, akkor nem volt jó perspektíva annak, akinek nem jött be a számítás Magyarországon az árufeltöltés Párizsban. Az hazaárulás volt. El kéne dönteni, hogy a nép árulása az bűn vagy sik. Uh-huh. Amikor azt mondtad, hogy követő tábora, a Rákai Filipet is 96 ezeren követik a Facebookon, míg a Nagy Ervint 112 ezeren, ez közel ugyanannyi ember, tehát 100 ezer körüli követő táboruk van. Mégis a Rákai Filipnek a posztját 4 ezeren lájkolták és 700-an osztották meg, míg a Nagy Ervinét 30 ezeren és 6400-an osztották meg. Vajon azért, mert az egyik előbb jutott el hozzájuk, vagy éppen később, amikor már híre ment ennek a cirkusznak, vagy egyszerűen van egy ilyen a szegény, nem tudom, népmese figura most a hatalommal szemben áll, mert azért itt, én azt várnám, hogy itt reprezentálódik a kétharmados többség. Tehát akkor mondjuk a Rákai Filipnél, ha 6000-en lájkolták, akkor a Nagy Ervinnél 3000-en. Nyilván nem érdekelne a lájkháború, de ennek a torzulásnak a létéből csak kiolvasnék valamit, hogy itt miért tart nagyobb érdeklődésre. Az elkeseredés miatt. Az ellenzékiek sokkal elkeseredettebbek, sokkal nagyobb bennük a dű, sokkal nagyobb bennük a frusztráció. Nyilvánvaló, hogy sokkal érzékenyebbek ebben a helyzetben. Ebben is reményt látnak, de ez pont olyan, mint az e-mail címeddel tüntetni. Tehát itt ugye a Párizsban autókat borítanak föl, itt meg akkor nyomok egy meg ilyen meg amúgy fura, lájkot. Mert tudod, a félnek is. Tehát sokan mondjuk azért nem nyilvánítják ki a véleményüket, mert pontosan ettől félnek, amiről a Trombitás Kristóf is beszélt, hogy akkor retorzió lesz. Meg nagyon sokszor... Ja, Filemon Mihály majd behivatja őket. Igen, csak tudod, mekkora tökök kellenek ahhoz, hogy valaki kiálljon, és az állam nevében fenyegetőzzön, ahogyan Trombitás Kristóf csinálja. Mennyire kemény csávó, hogy tudod, kiáll, és így belekiáltja az ellenzéki nyilvánosságba, hogy akkor majd a gazdám nem ad nektek munkát. Mi az, hogy itt nem működik rendesen? Korrumpálódott az urambátyámozás. Tehát, hogy nem erről volt szó, nem ezt beszéltük meg, arról volt szó, hogy ilyenek taknyok nem kapnak lehetőséget, és akkor valaki valahol valamit elrondott. Na, ez a korrupció. Olyan jó lenne, ha Trombitás Kristóf egyszer az életben a saját nevében fenyegetőzne. Mondjuk, ha azt mondod, hogy ha az leszel, aki, akkor én majd pont. Mi lenne, ha tudod, egyszer, mondjuk, igen, de hogy a saját nevében, mert azok az ő tökei, az ő fenyegetőzése, az ő ökle, az ő hatalma. De ezen a terepen ők olyanok, mint az óvodában a gyerekek, amikor azt mondják, hogy az én apukám jobban tudja. Most azt mondod, hogy az enyém hazudik? Nem, ma jó, szólok neki, és akkor az én apukám megveri a te apukádat. Hát az én apukámnak akkora hammere van, hogyha most még egyszer visszapofázol, be fog hajtani az óvi udvarára a hammerrel, kidönti a kerítést, és szétrancsíroz téged, mert az én apukámmal te nem fogsz szórakozni. Igen. Nekem szólsz be, az apukámnak szólsz be. Igen, és a mások... De közben az egész diskurzusban benne van egyfajta ilyen proxy hímenbábukkal való megvívása a harcnak, hogy a francia rendőrség a francia tüntetőkkel szemben kemény, és veri be az orrod, és ver szarrá, vagy gyújt fel. Hát igen. Hogy ők is kiszervezték gyakorlatilag a forradalmak bölcsőjébe ezt a vitájukat. Igen, tehát most akkor a Trombitás Kristóf ehhez képest nem csinál olyan nagyon eltérő dolgot. Igen, lehet utálni a harapós kutyákat. Lehet utálni a harapós kutyákat. A csahos kutyákat megszánni lehet. Az az igazság. Mert a kutya harapásának a fedezete az a fogaknak az élessége, meg a kutyának a tökei. Az a kutya, amelyik csak csaholni tud, de abban a pillanatban, hogy kinyílik a kapu, abban a pillanatban már csak a seggét látott távolodni, az a kutya az valójában kutyának se jó.